Kupujesz gratis. RRSO 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Katowicach potwierdzono pierwszy przypadek wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Unijny system handlu emisjami CO2 wymaga reformy, przekonuje premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w europejskich mediach. Trwa choinka dla życia. To wspólna akcja Lasów Państwowych i Regionalnego Centrum Krzodawstwa w Lublinie. Jest to takie swoiste podziękowanie tym, którzy dzielą się najcenniejszym darem, jakim jest krew. Dzielą się z drugim człowiekiem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdził, że w Polsce wykryto pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa. Jak mówił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, przypadek ten wykryto w Katowicach. Mam informację sprzed chwili, proszę Państwa, mamy w Polsce już potwierdzony pierwszy przypadek Omikrona. Jest to przypadek z stacji WSS z Katowic. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesoto. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze, poinformowało ministerstwo. Koordynacja działań w walce z pandemią to pierwszy temat unijnego szczytu, który rozpoczął się przed południem w Brukseli. Przywódcy 27 krajów mają też rozmawiać o wysokich cenach energii, agresywnych działaniach Rosji i koncentracji jej wojsk przy granicy z Ukrainą, a także o sytuacji na Białorusi. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który dziś w artykule opublikowanym w europejskich mediach przekonuje o potrzebie reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zdaniem szefa rządu, niekontrolowany handel emisjami CO2 doprowadzi do destabilizacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Tekst autorstwa Mateusza Morawieckiego ukazał się w wielu gazetach, m.in. w jednym z czeskich dzienników. Z Pragi Wojciech Stopa. Polski premier ostrzega, że brak odpowiedniej reakcji ze strony unijnych instytucji doprowadzi do sytuacji, w której koszty kryzysu energetycznego poniosą zwykli obywatele. To nie oni odpowiadają jednak za ten kryzys. Głównym winowajcą jest Rosja i szantaż ze strony monopolistycznego Gazpromu, pisze Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu uważa, że jest to wystarczający powód do przyspieszenia transformacji energetycznej i uniezależnienia się od nieprzewidywalnej i agresywnej polityki Kremla. Istnieje jednak zagrożenie, że Europa trafi z deszczu pod rynnę, jeśli koncepcja sprawiedliwej transformacji energetycznej zostanie zastąpiona obecną irracjonalną logiką systemu handlu uprawnieniami do emisji. Wszyscy zapłacimy za to podwójnie, dodaje Mateusz Morawiecki, przekonując, że system ten nie spełnia swoich podstawowych zadań i stał się instrumentem w rękach inwestorów. To najwyższy czas, aby położyć kres politycznemu greenwashingowi, podsumowuje polski premier. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. 12 górników przyjechało do Warszawy, żeby przypomnieć o wydarzeniach dotyczących strajku z kopalni Wujek w Katowicach. Od godzin porannych w holu Dworca Centralnego rozdają podróżnym ulotki informacyjne poświęcone tej tematyce. Można tam również zobaczyć wystawę, którą przygotowało Stowarzyszenie Pokolenie przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej. Jak zaznacza Paweł Błażewicz z IPN-u, ekspozycja przedstawia historię 9 górników, którzy zginęli w trakcie strajku. Wystawa pokazuje zarówno górników, jak i ich rodziny, bo te konsekwencje śmierci ludzi, 9 górników, ponosiły setki, w pewnym sensie cały naród, ponieważ komuniści mieli na celu zastraszenie wszystkich opozycjonistów, wszystkich, którzy chcieliby protestować przeciwko władzy komunistycznej. Reprezentujący stowarzyszenie Przemysław Miśkiewicz mówi, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 40 lat. 12 górników, prawdziwych, nie aktorów, członków Solidarności, rozdaje ulotki, w których przypomina o tych wydarzeniach. Było takie hasło, które żeśmy krzyczeli na demonstracjach, przyjeżdżaliśmy ze Śląska do Warszawy, nam przez ojczyznę, do księdza Popiełuszki i później po jego śmierci. Śląsk, Warszawa, wspólna sprawa. Chcemy, żeby to wróciło. Musi być jakaś jedność, ale przede wszystkim jedność w tej pamięci. Nie relatywizujmy przeszłości. Materiały archiwalne w sprawie wydarzeń sprzed 40 lat znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. W Lublinie odbywa się wspólna akcja Lasów Państwowych i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Choinka dla Życia. Każdy, kto odda krew, może dostać choinkę. W tym roku cała Polska dołączyła do inicjatywy, która swój porządek miała właśnie w Lublinie, wyjaśnia Anna Sternik z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jest to takie swoiste podziękowanie tym, którzy dzielą się najcenniejszym darem, jakim jest krew. Dzielą się z drugim człowiekiem. I dlatego przed świętami Bożego Narodzenia Lasy Państwowe postanowiły właśnie tak podziękować, rozdając choinki.

Pobijaj się, nie otworzę ci. Nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Można tak. Ja tu na deszczu, wilki jakieś, przyrzekaliśmy sobie ten film od lat. Albo... Ja tu na deszczu, wilki jakieś, przyrzekaliśmy sobie ten film od lat! Słychać, drodzy państwo, kto jest zdenerwowany, a kto jest oazą spokoju. Skąd ta różnica? Ano z diety, mówią specjaliści. Czy naprawdę tak jest? O tym za chwilę porozmawiam z psychodietetykiem, panią Anną Redler. Szczerze powiem, że do końca jeszcze nie jestem zorientowany w temacie, bo to jest tak. Bez śniadania wyjść? Źle. Rozumiem. Bez kawy wyjść? Niektórzy nie mogą ruszyć, nawet o 11. Natomiast, czy rzeczywiście, jeśli zjemy rano parówki, to jesteśmy mniej zdenerwowani w ciągu dnia i mniej zestresowani, a jeśli zjemy po włosku na przykład croissant z czekoladą, to życie wygląda inaczej i wszystko jest piękne? To jest pytanie też dla państwa. 227 trójek, Józef Niewiarowski czeka przy telefonie. Czy nasz humor zależy od jedzenia? Tu stawiam znak zapytania, za chwilę rozmowa z ekspertem. spirit now. I was alive at first, later I was sad, trying to fade out voices in my head. Amusing the crowds in a shelter mode. I was lost and found after and before. The river is the same, even if we go against the stream of all denials and reality of dreams. Waging culture wars, we are getting used to us. So maybe I will try. Stream of all denials and reality of dreams. Feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I cannot hide in the world that'll never tell. Myself now. Są to oczywiście z francuskiego, ale przecież we Włoszech też na śniadanie zawsze na słodko. Rogalik z czymś tam w środku, albo włoto pusty, do tego cappuccino najlepiej i tak do 12, później obiad, później nic i na sam wieczór, żeby nie powiedzieć na noc, pizza albo znowu pasta i tam jeszcze inne. Bo zup to oni nie znają i kompotu, i wodę znają, tak to prawda. Pani Anna Redler, psychodietetyk, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Anno, serdecznie witam w Trójce. Dzień dobry. To by było uproszczenie, prawda, jeśli byśmy skupili się tylko na kwestiach na przykład braku śniadania i to się przekłada na naszą złą formę fizyczną bardziej, a pewnie i psychofizyczną, albo na przykład najemy się na noc, co się niektórym zdarza i później nie można spać, bo organizm zamiast odpoczywać to trawi. Natomiast teza nasza jest taka. Wrogość i agresja uzależniona jest od niedożywionego mózgu. To już poważnie brzmi. Tak, zgadza się. To brzmi bardzo poważnie. Oczywiście no, jestem daleka od tego, żeby uważać, że dieta może być jakby, no, sama w sobie lekiem na agresję bez żadnego wsparcia. Natomiast no, jest ważnym czynnikiem z pewnością i to, co jemy, bo też tak jak no, pewnie każdy z Państwa się spotyka, że oczywiście tak, wiemy, że dieta wpływa na pojawienie się cukrzycy, na otyłość, też jest ważna w leczeniu nadciśnienia. Natomiast coraz więcej się mówi o tym, że właściwa dieta również wpływa na nasz układ nerwowy. Czy jak już jesteśmy chorzy i prowadzimy leczenie, czy nawet w profilaktyce, to co dostarczamy do organizmu jest również istotne i na pewno też no, warto zwrócić na to uwagę. Ja rozumiem Pani Anno, ale to czy to nie jest tak trochę, że gdy jesteśmy poukładani w życiu, mamy stabilną pracę, która daje nam zadowolenie i satysfakcję, jeździmy regularnie na urlop, biegamy i potem wyglądamy jak Krzysztof Łoniewski, w ogóle jesteśmy super, super, do tego jemy również odpowiedzialnie o wyznaczonych godzinach, to jest istotniejsza część mózgu, czy za tą tezą, że agresja, wrogość, to są poważne kwestie, czy na przykład depresja jest też uzależniona, jej rozwój od niedożywionego mózgu, czyli czytaj od diety, stoją jakieś badania naukowe i możemy powiedzieć, co jeść, żeby być mniej agresywnym na przykład, a co powoduje u nas złe samopoczucie. I tutaj nie ma mowy już o na przykład wychwycie serotoninu, bo ja bym w tę stronę poszedł, a pani mówi o jedzeniu. To znaczy, tak, z pewnością, oczywiście, jeśli chodzi o samą depresję, też pojawienie się jej również nie tylko właśnie, tak jak pan mówi, to co spożywamy, to jest z pewnością jedna też ze składowych. No myślę, że coraz bardziej obszar poznawany z czasem. I też tak jak pan wspomniał, czujemy się dobrze, mamy dobrą pracę, wszystko też zdawałoby się w porządku, ale czasem też zapominamy tak naprawdę nie tylko o samych posiłkach, ale właśnie o tych, które będą bardziej pełnowartościowe, ponieważ ta serotonina też musi być z czegoś wytworzona. O, to ciekawe. Żebyśmy właśnie się czuli dobrze. Nawet nie tylko też kwestia samego takiego, tak jak teraz rozmawiamy, samopoczucia, również wpływ na problemy na przykład z zasypianiem, to też jest ważne, żeby się później również dobrze czuć. Ten taki, można powiedzieć, życiowy, codzienny pęd też jest sprzyja naszym wyborom żywieniowym zwykle przez brak czasu. To co jeść w takim razie, pani Aniu, żeby nie być agresywnym rano na przykład? Żeby nie być agresywnym rano, co możemy wybierać? Na pewno warto jest, jeśli mamy takie możliwości czasowe, to sięgnąć do im mniej przetworzonej rzeczy, tym lepiej. Na nasze samopoczucie, na nasz układ nerwowy dobrze wpływają witaminy z grupy B, czyli to z pewnością będą takie produkty jak ciemne pieczywo, ciemny ryż, ciemny makaron, różnego rodzaju kasze. Natomiast również też pamiętajmy o takich roślinach jak strączkowe. Może to mniej ze śniadaniem się kojarzy oczywiście, ale też składników dostarczamy w ciągu całego dnia. Ważne jest też regularne wypijanie wody. Bo nie chciałabym powiedzieć tutaj absolutnie do miłośników kawy, że kofeina jest zabroniona. Absolutnie nie. Ale pewnie nie za dużo, pewnie rozsądnie, prawda? Woda przed posiłkiem. Ja rozumiem, zapisałem tak, to. Problemem jest na pewno, jeśli na przykład to wybina kolejna kawa, a zapominamy właśnie o nawadnianiu się wodą. Więc tak z umiarem, aczkolwiek właśnie kawy, kofeiny bym nie zabraniała. Wszyscy będziemy teraz o tym pamiętać, pani Anno. W takim razie ja jeszcze na wiosnę próbuję taki sobie, planuję mały warzywniaczek gdzieś pod blokiem stworzyć i swoje warzywa jeść, i swoje jarzyny. I w ogóle wtedy będzie naprawdę tak ekologicznie, zupełnie o agresji nie będzie mowy. Nie będę wiedział, co to ta agresja była. bo nie powiem, że jest. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Temat będzie wracał na pewno przy okazji nadchodzącej wiosny. To już naprawdę niedługo. Anna Redler, psychodietetyk, była naszym gościem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Adel teraz też pewnie warzywa jadła. Taki fortepian jest, prawda? Proszę Państwa, co jeść, żeby być w dobrym humorze, ale żeby nie być agresywnym również i wrogo nastawionym do innych. 227 jak Państwo dzwonią w sprawie żywienia i dzielą się swoimi doświadczeniami, za co dziękuję. Mnie bardzo uspokaja przegotowane ciepłe mleko, które piję na wczos, tam jest łyżką miodu. I moja kobieta, czyli żona, jest specjalistką w podnoszeniu ciśnienia, ale ja już na to nie reaguję. Czyli wszystko się równoważy i pięknie. 227 13:30. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce i wciągał. wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. W trójce do trzeciej teraz kwestia obuwia i Kanada. Jak to się wszystko łączy, albo kto łączy te dwa wątki, to jest pytanie za 10 punktów. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. Myślę, że setną parę przymierzyła, kupiła ze 47 par. Monika Suszek, która jest w Kanadzie. Dzień dobry. Dzień dobry. A dlaczego buty w Kanadzie akurat? I aż tyle? I aż tyle, bo aż 13 tysięcy butów zobaczyłam. Nie przymierzyłam niestety, bo tutaj jednak one za szklaną witryną i chronione przez grupę ochroniarzy. Muzeum Butów, proszę Państwa, jest w Toronto. Dobrze wiemy, że buty towarzyszą człowiekowi w zasadzie od wieki wieków. I dziś skupiamy się na tym, aby one zapewniały nam ochronę przed chłodem. Cenimy też walory estetyczne. Możemy przebierać w producentach obuwia, dostępnych fasonach, w różnych modelach, w kolorach. Ale jak to było dawniej? Czy ludzie również starali się dbać o wygląd obuwia? Czy na przykład interesowała ich tylko funkcjonalność? I kiedy powstała pierwsza para butów? Jak one wyglądały? Muzeum Obuwia w Toronto stara się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Wielu historyków i antropologów jest zdania, że buty były pierwszym wynalazkiem wymyślonym przez naszych dawnych przodków. W myśl powiedzenia, że potrzeba jest matką wynalazków, ludzie pierwotni zmuszeni byli do opracowania metody ochrony ich stóp. Badania antropologów dowodzą, że nawet 40 tysięcy lat temu ludzie mogli używać odpowiedników dzisiejszych butów. Faktem jest, że buty były używane już 5 tysięcy lat temu. Dowodzi tego znalezione w 1991 roku w Alpach ciało Ociego, zwanego inaczej Człowiekiem Lodu. Rekonstrukcja takiego buta znajduje się w Muzeum Butów w Toronto, o czym opowiada kustosz muzeum Elizabeth Simmelhack. Znaleziono jego ciało z tylko jednym butem, za to całkiem dobrze zachowanym, co pomogło w jego rekonstrukcji. Wówczas na konstrukcję butów składały się podeszwy z niedźwiedziej skóry i siatka ze sznurka. Obuwie wypełnione było sianem, zapewniając ciepło, co zostało udowodnione podczas testów, bo w takich butach człowiek mógł czuć się wygodnie i ciepło, kiedy temperatura wynosiła od 5 do minus 10 stopni. Co więcej, sposób wykonania tych butów, mam tu na myśli wewnętrzne sploty tkane ze sznurków, sugeruje też, że to wówczas narodziło się rzemiosło robienia butów. A przypominam, że mówimy o naszym przodku sprzed 5000 lat. Pierwotna forma buta to kawałek splecionych traw lub fragment niegarbowanej skóry zwierzęcej. Elementy te były przywiązane do stopy, tworząc coś w rodzaju, co można określić mianem butów. Wieki średnie przynoszły zmiany w konstrukcji obuwia, które ma pełnić zarówno funkcję ochronną, jak i estetyczną. Zatem odkryte stopy i jakakolwiek golizna były negatywnie postrzegane. Obuwnicza moda w średniowiecznej Europie stawiała na niezwykle długie, zakończone z zadartym szpicem, męskie buty. Zdaje się, że takie buty nosili dawni rycerze z okolic Krakowa, bo tam archeolodzy znajdowali podobne modele. Buty były niepraktyczne i bolesne w noszeniu. Długie noski u butów były bardzo niewygodne dla stopy, ale świadczyły o statusie ich właściciela. Expressions of fashion and status. Po okresie średniowiecza przeminęła moda na długie ciżmy. Pojawiły się kolejno obuwie zwane kaczymi dziobami, potem w XVI wieku popularność zyskały trzewiki z klamrami, a w wieku XVIII Europę zdominowała moda francuska. Zamożniejsi ludzie nosili wysokie buty z drogocennych i robiących wrażenie materiałów. A zbliżając się do wieku XX i XXI, coraz chętniej sięgamy po te buty, które są przede wszystkim wygodne. Tak prezentuje się historia obuwia, o której możemy właśnie usłyszeć w Muzeum Obuwia w Toronto. Już widzę, że przede wszystkim wygodne muszą być, Monika, twoje buty. Mhm. Ja bym te... Ale nie wiem... No. Nie wiem, czy słuchałeś uważnie. Owszem, słuchałem. Chciałam tutaj polemizować odnośnie tych męskich butów. Tych zakręcanych bardzo tutaj takich. Dokładnie, przecież to mężczyźni katowali się tymi butami. Więc proszę mi nie wmawiać, że to kobiety noszą niewygodne buty. I mężczyźni też chcą mieć dobry zawijas. Tam kiedyś była taka moda, prawda, na takie czuby. A, i białe skarpetki, ale to było dawno strasznie. Teraz one chyba wracają. Moniko, serdecznie ci dziękuję za te historyczne refleksje na temat obuwia. Czasem też zdrowo chodzić bez obuwia, prawda? Bez butów, ponoć po łące pobiegać rano. Wtedy człowiek też jest już od razu lepiej nastawiony do życia. Jeszcze jak zbierze zioła i później zje dobre śniadanie, bo my dzisiaj o tym też mówimy w Trójce do Trzeciej. Pozdrawiam cię gorąco. Uważaj tam na siebie w Kanadzie. Będziemy się jeszcze na pewno nieraz słyszeli. Dobrze. Pa. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Leave me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know. Seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you can somehow turn it into the best. Cause I know we're connected by what have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. That's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Jack White w Trójce do Trzeciej w tonacji G-dur, jakby państwo w Poznaniu powiedzieli G-dur. A teraz o jedzeniu, bo rozmawiamy dziś o tym, jak konkretne potrawy, konkretna dieta wpływa na nas, na nasz stres, poziom stresu, również na agresję czy złość. Państwo dzwonią 227 trójek. Proszę najlepiej przetestować, pogłodzić się 2-3 dni, zobaczymy poziom szczęścia. To znaczy na trzeci dzień już przestaje boleć z głodu. Natomiast niezdrowym jest się przejadać. To prawda. Te pierwsze 3 dni, jak człowiek przejdzie na taki detoks, a przejdzie niedługo, więc za tydzień państwu opowiem, jak to wygląda. Ponoć są trudne, a później już tylko lepiej, lepiej, lepiej i piękniej. Słońce świeci. Dobrze, wiem, że kwestia nieruchomości również państwa emocje wzburza. Nie tylko państwa, moje też. Jak to z tymi mieszkaniami jest aktualnie? No mam tę chałupkę na Mazurę. Mam ten szałas Bieszczady. A co, będę 250 kilometrów jeździł do pracy? No nie, ale kupować, czekać, kredyt brać, prosić, zapomnieć, przeprowadzić się, do rodziców wrócić? To są pytania, na które zaraz odpowie Sylwia Zadrożna. Mam nadzieję. 13.43. Jedziemy z tym ciągnikiem. Zawsze chciałbym mieć takie coś, właśnie po to. mamy z góry i komputer. Klimatyzę, serwo, wiatr, ksiber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Własne M, teraz tak mówi się? Własne M? Własne M, tak. Tak, tylko, tak. Że M3 to co, to są dwa pokoje? Trzy chyba. No właśnie, nie jest to chyba takie proste do końca. W każdym razie ceny też nie są proste, bo szybują w górę, chociaż rozumiem, że Sylwio może za chwilę powiesz stop. Specjaliści mówią, bo tobie opowiedzieli, że już wszystko wróci do normy, no będzie można spokojnie chwilę, kredyt na 120 lat wziąć i cieszyć się życiem. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Zaczynamy. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. Zapraszam. W roku 2022 mieszkania będą drożeć, ale w znacznie wolniejszym tempie niż obserwowane w roku bieżącym. Takie są prognozy analityków HR Think Tanku. No i takie są właśnie te dobre informacje. Patrząc na dane za trzeci kwartał, widzimy, że zarówno mieszkania nowe, jak i używane drożały w tym roku w tempie ponad 10% w skali roku, a w roku przyszłym możliwy jest dalszy wzrost cen, ale już w skali od 5 do 10%. Czyli mniej więcej o połowę mniejsza ta skala. W październiku w budowie sami tylko deweloperzy mieli 254 tysiące nowych mieszkań. W okresie od stycznia do października dostali z kolei ponad 174 tysiące pozwoleń na budowę i rozpoczęli budowę prawie 141 tysięcy mieszkań. No ta statystyka pokazuje, że bieżący rok może być rekordowy, jeśli chodzi o mieszkania oddawane do użytkowania. HR szacuje, że może ich być w sumie około 230 tysięcy, co byłoby najlepszym wynikiem od ponad, uwaga, 4 dekad. Od 22 grudnia wracają bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego. Poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Remont trasy kolejowej pod Tatry trwał od początku września. W nowym rozkładzie przewidziano 14 pociągów dalekobieżnych, między innymi z Gdyni, Gdańska, Szczecina i z Warszawy, oraz połączenia regionalne. Dzięki inwestycjom PLK zwiększyła się dostępność stacji i przystanków, między innymi w Poroninie, Skawie Środkowej i w Bystrej Podhalańskiej, ale co najważniejsze, po modernizacji trasy kolejowej czas jazdy pociągiem z Krakowa do Zakopanego wyniesie nieco ponad 2 godziny, czyli skróci się o ponad godzinę. Tymczasem, jak informuje PKP Intercity, Polacy spontanicznie kupują ostatnio bilety na podróż pociągiem. Ponad 80% biletów sprzedaje się w ostatnim tygodniu przed wyjazdem. 5 przedsiębiorców zawarło zmowę w przetargu na utrzymanie czystości w Tychach. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny nałożył na nich karę. Z przeprowadzonego postępowania wynika, że przedsiębiorcy ustalili, iż w przetargu złożą 2 oferty. Pierwsze konsorcjum złożyło propozycję z niską ceną i brakami wymagającymi uzupełnienia. Druga oferta była blisko 5,5 miliona złotych wyższa. Po ogłoszeniu wyników przetargu, kiedy okazało się, że propozycje uczestników zmowy są 2 najkorzystniejszymi, wówczas konsorcjum z najniższą ofertą nie uzupełniło wymaganych dokumentów. Łączne kary finansowe, które nałożyłem na 4 uczestników zmowy przetargowej, wyniosły blisko 1 200 000 zł. Jeden z uczestników porozumienia uniknął kary, ponieważ przyznał się sam do złamania prawa i przedstawił istotne dowody w sprawie. Znamy już dokładną lokalizację Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisko znajdzie się na północny zachód od miejscowości Baranów. Dzisiaj o 14.30 odbędzie się konferencja prasowa na ten temat, ale wcześniej informacje pojawiły się w sieci. Przedsięwzięcie obejmie zasięgiem około 40 km kwadratowych terenu, na którym teraz znajduje się blisko 20 miejscowości. Całkowita likwidacja spotka 9 z nich, to między innymi wsie Buszyce, Strumiany Dolne i Górne, Maurycy, Podoryszew i Stara Wieś. No i kolejny temat z tej branży lotniczej, ciekawostka. Dzisiaj linie lotnicze Emirates odbierają ostatniego w historii Airbusa A380. Więcej takich maszyn nie będzie, ponieważ samolot, który miał zrewolucjonizować lotnictwo pasażerskie, okazał się być zbyt kosztowną pomyłką europejskiego producenta lotniczego. Tylko 12 przewoźników ma w swoich flotach te samoloty. Airbus A380 miał być dla europejskiego producenta tym, czym dla Boeinga model 747, czyli taką wizytówką firmy gigantem. Wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, europejski koncern zaprojektował konstrukcję większą, ale o niższym spalaniu i co za tym idzie bardziej ekonomiczną. I to niestety, jak czytamy na portalu WNP.pl, stało się praprzyczyną zakończenia produkcji. Okazało się, że samolot jest zbyt duży i to w kilku aspektach. Po pierwsze, pojawiły się problemy lotniskowe, bo okazuje się, że ten samolot przewozi zwykle ponad 500 osób, a tutaj niestety lotniska nie są przygotowane na napływ tylu pasażerów z jednego tylko samolotu. A dużo większym problemem, który już tak w cudzysłowie dobił projekt, było stosunkowo niskie zainteresowanie linii lotniczych tymi maszynami. 121 sztuk mamy w barwach Emirates, no i to może robi wrażenie, bo tylu Boeingów 747 na razie nie użytkował żaden przewoźnik, ale niestety no tutaj te arabskie linie są wyjątkiem. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dziękuję również, Sylwio. Airbus to największy pasażerski samolot na świecie, ten Airbus A380. W zależności od konfiguracji wnętrza, dokształciłem się, na dwóch pokładach może pomieścić nawet ponad 800 pasażerów. Ale megalomania, proszę Państwa, nie zawsze popłaca, co stało się faktem. Za 8 minut 14. Sylwio, pozdrowienia, dzięki. Dziękuję. That you fall. It's the girl still.